Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek znakomite loty Polaków. Biało-czerwoni wylądowali na podium konkursu drużynowego w skokach Titize Neustadt. A Warszawa już przystrojona światłami na święta. Właśnie zabłysło, więc jest efekt. Wrażenie bardzo ładne. Wygląda przepięknie. Trwa forum przemysłowe w Karpaczu. Swoje produkty pokazuje tam 50 polskich firm. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w niemieckim Titize Neustadt. Polacy o zaledwie 0,8 punktu przegrali z Norwegami. Trzecie miejsce zajęli Niemcy. Polacy tradycyjnie do rywalizacji przystąpili w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jutro natomiast konkurs indywidualny. Świąteczna iluminacja rozbłysła w Warszawie. Jak co roku na Placu Zamkowym przed ogromną choinką zgromadziły się tłumy mieszkańców i turystów. Przyszliśmy po to, żeby dziecko się ucieszyło, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy prawie co rok, żeby zobaczyć choinkę. No i w tym roku dla mnie jest bardzo ładna, jest przepięknie i chce się właśnie zabłysło, więc jest efekt. Warszawa no pięknie wygląda, cieszy oko i chce się świętować wtedy. Wrażenie bardzo ładne. Wygląda przepięknie, naprawdę robi oszałamiające wrażenie. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Bydgoszczy właśnie po to, żeby zobaczyć tą choinkę, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób wygląda iluminacja. Teraz wybieramy się na spacer, chcemy zobaczyć więcej. Przyjechaliśmy z Kujawsko-Pomorskiego, żeby zobaczyć choinkę. Jest ozdobiona i jest bardzo ładna. Gwiazdki, bombki i łańcuchy. W tym roku lampki ozdobiły 20 kilometrów stołecznych ulic. Iluminacja rozciąga się od Placu Zamkowego przez krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Lampki rozświetliły też Stare Miasto, Aleje Jerozolimskie, Aleje Solidarności, Plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską. To największa świąteczna iluminacja w Polsce. Kilkadziesiąt firm, wśród nich startupy i przedsiębiorstwa z długą tradycją. W Karpaczu trwa forum przemysłowe. Skupić się głównie na 12 branżach, które Ministerstwo Rozwoju wskazało jako te branże proeksportowe. Jesteśmy w stanie umożliwić im dotarcie do zarówno polityków, biznesmenów, inwestorów, jak i też kontrahentów nie tylko z Polski, ale też kontrahentów zagranicznych. Mówił Andrzej Ocelewicz z Instytutu Studiów Wschodnich. Wystawców jest 50. Niektóre firmy mają bardzo innowacyjne produkty. Szef firmy Sedia, Piotr Hołubowicz, prezentuje ławkę zasilaną energią słoneczną, dzięki której można naładować telefon i mieć dostęp do internetu. Jeśli mamy ładowarkę indukcyjną w telefonie, możliwość ładowania, to scenariusz jest bardzo prosty. Po prostu kładziemy telefon na ładowarce i rozpoczyna się proces ładowania. Jeśli nie, no to użytkownik musi mieć ze sobą własny kabel. Ładowarki nie mają wewnętrznych kabli ze względu na akty wandalizmu, które się powtarzały. Natomiast jeśli mamy kabel, po prostu podpinamy go do gniazda, podpinamy do telefonu i rozpoczynamy proces ładowania. W sumie na targach jest 19 nowoczesnych firm technologicznych. Do 4 wzrosła liczba zabitych podczas zamieszek na terenach palestyńskich. Od czwartku przez zachodni brzeg oraz strefę Gazy przetaczają się gwałtowne protesty. To po tym, jak prezydent USA Donald Trump zdecydował, że uzna Jerozolimę za stolicę Izraela. Palestyńczycy uważają wschodnią część miasta za stolicę swojego przyszłego państwa. Najnowsze informacje na ten temat ma Wojciech Cegielski. Antyamerykańskie protesty wydają się słabnąć, choć nadal na ulicę Betlejem czy Ramallah wychodzą niezadowoleni Palestyńczycy. Chcę powiedzieć całemu światu, że Jerozolima jest palestyńska, nie będzie należała do nikogo innego i jest naszą odwieczną stolicą. W Jerozolimie kilkadziesiąt osób demonstrowało przed bramami Starego Miasta. W sumie policja zatrzymała kilkanaście osób. Minionej nocy ze strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono kolejne rakiety. W odpowiedzi Izrael zbombardował cele, które miały należeć do radykalnego Hamasu. Zginęły dwie osoby, co spowodowało, że w sumie liczba ofiar zamieszek wzrosła do 4. Tymczasem podczas nadzwyczajnego posiedzenia Ligi Arabskiej w Kairze palestyński minister spraw zagranicznych oświadczył, że będzie domagać się rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie decyzji Donalda Trumpa. Palestyńczycy zapowiedzieli też, że ich prezydent Mahmoud Abbas nie spotka się z amerykańskim wiceprezydentem Mike'em Pence'em w czasie jego wizyty w regionie. Podobne spotkanie odwołał też zwierzchnik egipskiego kościoła koptyjskiego. Turcja z Francją chcą z kolei przekonać Donalda Trumpa do zmiany decyzji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Społeczność międzynarodowa stoi na stanowisku, że nie uzna Jerozolimy jako stolicy Izraela do czasu, aż status miasta nie zostanie uregulowany podczas negocjacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Gdyby taka muzyka ukazywała się na świecie 20 lat temu, to pewnie uznalibyśmy to za sensację. Dzisiaj wszystko już wiemy na temat takiego grania, ale mimo to warto tej płyty posłuchać. Songs of Price, zespół Shame, polecam bardzo gorąco. To teraz, bo oczywiście wiem, że Państwo czekają i na drugą część spotkania z Katarzyną Nosowską, będzie za kilka chwil, będzie też do godziny 19 ważny komunikat dla naszych słuchaczy i jednocześnie fanów, albo też i nie fanów zespołu Republika, o ile wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, pojawi się w studiu legendarny menadżer tego zespołu Jerzy Tolak za mniej więcej 20-25 minut. No ale wcześniej wysoko lecące ptaki, ten, który prowadzi ten klucz, Noel Gallagher, tak zaczyna się ich najnowsza płyta. żeby nie wiem, co się działo, i tak będą bracia porównywani. Ten młodszy, który wcześniej wydał płytę, no i ten starszy, który wydał płytę całkiem niedawno, Who Built the Moon, czyli Noel Gallagher's High Flying Birds. Sam początek tego albumu, Fort Knox, za nami. Polecam. No to jest takie słowo, którego często używam, ale naprawdę płyty słucha się, są takie długie momenty na tym albumie, kiedy płyty słucha się naprawdę jednym duszkiem. Warto, naprawdę warto. To teraz 18 minut po godzinie 18 Katarzyna Nosowska. To jest takie spotkanie, taki wywiad z okazji 25 lat zespołu Hej. W tej części pierwszej przed tygodniem mówiła o nieśmiałości, o zwykłym codziennym życiu i o tym, że w ostatniej godzinie, jest o tym przekonana, że w ostatniej godzinie człowiekowi musi towarzyszyć muzyka. W części, która przed nami, między innymi okrutny wybór, taki test właściwie, któremu poddałem artystkę, to za kilkanaście sekund. Myśliwiecka 357. Wróćmy w takim razie do tej próby podsumowania tych 25 lat z zespołem Hej. No ekstra było. No już wiesz, ja już tutaj kolejne pytanie, tak? Tworzy się konglomerat subot. Jak by to skonstruować? No ekstra było, no bo no to jest twój życiorys, no co tak. Tu dużo gadać? Nie, no to piękne życie, naprawdę. No, zaraz będę tutaj się jakieś rozklejać, ale naprawdę mam teraz, to jest świetne też, że te koncerty, ta decyzja, one tak naprawdę wprowadzają mnie w taki tryb refleksyjny, że naprawdę przypominam sobie wiele, że myślę o tym, że czuję taką naprawdę jakąś ekstremalną wdzięczność. To piękne życie było, naprawdę, po prostu jestem totalnie wdzięczna ludziom, nie wiem, losowi, wszystkim, których spotkałam, to po prostu, to, no, naprawdę, no. Pewnie było kilka zaręczyn podczas słuchania płyt zespołu Hej. Pewnie się narodziły jakieś dzieci podczas słuchania płyt zespołu Hej. Stworzyły się jakieś dzieci i pewnie były też rozstania przy tej muzyce. Czujesz ten bagaż w ogóle, co się dzieje? Ja mam nadzieję, że jeżeli rozstania, to że te piosenki pomagały przetrwać to jakoś, kurczę, w całości, godnie. Rozstanie to nie jest nic fajnego. Wydaje mi się, że jeśli mogliśmy się przydać, żeby jakby złagodzić troszeczkę to takie lądowanie w samotności po związku, no to byłabym przeszczęśliwa, gdyby tak się okazało. I wiem, że kilka osób na przestrzeni tych lat mówiło mi, że jakaś tam piosenka pomogła odnaleźć się w nowej rzeczywistości po zerwaniu. Czyli parę osób na pewno skorzystało z tej oferty. Kasia, trzy piosenki, obojętnie czy solowe, czy z Hejem. Trzy piosenki, do których czujesz dziś, po 25 latach, największą miętę. Ale mówimy tylko o starych? Nie, mówimy o wszystkich. Holender. Och. Holender. Ja wiem, że to jest niewdzięczne zadanie. Spróbuj. Nie przejmuj się tą ciszą. Ona niech trochę potrwa. No przecież musisz się zastanowić. Pięć. No nie, no na pewno wymienię Teksańskiego, bo to jest taka piosenka, że naprawdę, jakby się nie działo w zespole i dawno temu, i potem, kiedy musieliśmy wykazać się jakby cierpliwością i udowodnić, że tak naprawdę to jest nasza pasja, czyli kiedy miały miejsce te takie, powiedziałabym, chudsze lata i potem, kiedy no dalej funkcjonowaliśmy i dalej w las szliśmy cały czas, to ta piosenka była zawsze. A też w jakimś sensie wzrusza mnie to, że kiedy jechaliśmy wielokrotnie na Mazury, to kiedy byłam tą taką babą w dresie na łódce, to słyszałam ją gdzieś z kniei. Czyli ona była potrzebna ludziom. Ona jest miła, ona jest pozytywna, ona jest jakaś taka jasna. I na pewno tą piosenkę bym wymieniła, że to jest mega ważne. No moją i twoją nadzieję, to jakoś specjalnie tak ładniej bym to może teraz jakoś spróbowała wykonać, ale ogólnie no ważna dla mnie bardzo. Piosenka też ważna, no nie wiem, bo z Edytą zaśpiewana, bo potem tyle razy w różnych jakby duetach i wiem, że ona też sprawia coś takiego, że ludzie, kiedy ją słyszą, to się tak jakby trochę jaśnieją. Więc widzę to, ja widzę to po ludziach. Prywatnie bym dała piosenkę jeszcze Cudzoziemka w raju kobiet, bo ona jest taka, opowiada o tym szpagacie, w którym funkcjonujemy my przybysze jakby z innych miejsc do stolicy. I tak w ogóle, no, w życiu się czasami człowiek ma poczucie takiego bycia w szpagacie. No i bym chyba jednak tak już zupełnie prywatnie wskazała na piosenkę Boję się o nas, która nigdy nie była singlem, ale dla mnie ona jest bardzo ważna. Wieje znów, zamknij się w sobie, zaciągnij rolety, powiek. Gdy sparszy wieje znów, chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie, to minie. Czy myślisz, że ten moment, kiedy żegnaliście się z Piotrkiem Banachem, czy on z wami, to był jednak najtrudniejszy moment, jeżeli chodzi o Hejową historię? No tak, mieliśmy bardzo wiele trudnych momentów, ale ten był taki, to był pierwszy tak bardzo mocny moment. Trudny i taki, gdzie naprawdę był moment, kiedy pomyśleliśmy chyba wszyscy wtedy, że to jest koniec może tego zespołu. Piotrek wiedział, że dla niego to jest koniec, natomiast dla nas, kiedy on nas o tym poinformował, to było przerażające. To nie trwało długo, ponieważ jakby bardzo chcieliśmy ratować się jakby z tego poczucia, że oto właśnie po wszystkim. Więc natychmiast weszliśmy na jakiś taki autopilot po prostu, każdy z nas i daliśmy się jakby pochwycić tej wierze, że wpadniemy na jakiś za chwilę wspaniały pomysł, żeby to ocalić, żeby to mogło dalej trwać, żeby nie było tak, że Piotr chce jakby teraz innej jakby rzeczywistości, a my musimy też. No to jest tak jakby, nie wiem, no typu, że wszyscy się bawią i jeden kolega musi iść do domu, a my też. Bo jego rodzice już kazali. No to oczywiście zły przykład, ale no, to był bardzo, bardzo trudny moment. Bardzo. A takich pomniejszych, trudnych, no na przestrzeni lat było naprawdę wiele. To nie jest zespół, który w maśle posypany cukrem, pudrem przezimował 25 lat. To jest zespół, który naprawdę i blizny, i sińce, i zmarszczki. Dobrze, że ta płyta ma tytuł CDN. Żałuję, że tam nie ma znaku zapytania, bo Chciałaś postawić? Teraz myślę, że tego tam brakuje, że to powinno być, że zobaczymy, bo no zobaczymy. Właśnie najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że zobaczymy, co się wydarzy. Ta niepewność, to takie, ta niewiadoma. CDN to jest pierwsza płyta zespołu Hej, za którą ja nie poleciałem jak panny za mundurem, z jednego prostego powodu, bo pomyślałem sobie, ja mam swoją teorię na ten temat. Na razie się tej teorii trzymam, mam nadzieję, że to się zmieni jakoś i runę po prostu. Pomyślałem sobie, że jak się ma w garażu po tych no, 25 latach Porsche w ilości tam kilkunastu sztuk i one świetnie wciąż jeżdżą, to po co je zmieniać? No po co je tam sztukować i robić lifting? Po co? Przecież to jest Porsche, to gra, to tak, jeździ. A dobra, ale ja też się zgadzam. Tylko teraz pomyśl tak. No nie będę miała przekuć tego na... Znaczy użyć cały czas tej metafory z Porsche, ale ci powiem tak. Zobacz. Chcieliśmy dać ludziom prezent. Płyta jest moim zdaniem oprócz koncertów najlepszym. No nie, że tort, że nie wiadomo co. Po prostu płyta. Mhm. Nie był to moment na nagrywanie w prezencie ostatniej, czy tam powiedzmy na zamknięcie etapu nowej zupełnie płyty. Natomiast wszyscy w zespole zgodziliśmy się, że zgromadzić na jednej płycie taki prezent typu The Best Of i pościągać z tych oryginalnych płyt, czyli z Porszaków, rozumiesz, te elementy, no to by było niegodne. Ponieważ naprawdę muszę to powiedzieć, bo ludzie wydają pieniądze na te płyty. I dla mnie dać ludziom w prezencie, no w cudzysłowie w prezencie, bo jednak oni muszą podjąć decyzję, czy chcą ewentualnie postawić sobie na półce taką propozycję, to dać im za monetę coś, co istnieje, tylko porozrzucane po innych płytach, byłoby czymś obrzydliwym. Nie lubię płyt The Best Of. Zawsze trąci mi to czymś bardzo merkantylne. Zawsze za tym stoi podejście. A my chcieliśmy, pokazać przekrój, dać w prezencie stare i nowe, i mniej stare, i mniej nowe piosenki, jako klamra taka, powiedzmy, po tych 25 latach, ale chcieliśmy też włożyć w to jednak wysiłek, żeby ludzie wiedzieli, że my się nad tym napracowaliśmy, że to nie było takie po taniości pójście, rozumiesz, w tej relacji z ludźmi, tylko że my chcieliśmy, proszę. I uważam, że to jest uczciwe, że my się naprawdę spociliśmy nad tą płytą. Naprawdę. I oczywiście, że nie trzeba jej słuchać, nie trzeba jej chcieć mieć w ogóle. Natomiast naprawdę to chodzi o to, że wiesz, to jest niesamowite, że jednak no inaczej się śpiewa piosenkę Jasowa, kiedy ma się prawie 50 lat. I ja wiem, że tam to słychać, że ja już jestem inną osobą. Ale ja powiem ci coś od razu. 50 tak, lat, rozumiesz? No, ta kobieta już inaczej o tym ale myśli. Ale jakie 50? Jeszcze do 50-tki, droga Katarzyno, no prawie 50. Chwila. Tak sobie pomyślałem kilka lat temu, że no dobra, ktoś mnie prosi, ma książkę o tobie i prosi, Stelmi, wymyśl może jakiś tytuł, bo ja mam problem z tytułem. Jak nazwać Nosowską? Zatytułowałbym tę książkę Jasowa. Jasowa? Aha. Podoba mi się to. Słuchaj, dwa ostatnie pytania. Te 25 lat zespół Hej, jaka to była główna kanwa według ciebie teraz, jeżeli miałabyś zrobić takie resume? Być bliżej siebie, czy jednak miłość różne ma oblicza? Mam wrażenie, że ja bez przerwy krążę wokół tematu miłości. No więc na pewno, że ma różne oblicza, ale też krążę wokół tego, kim jest człowiek i w tej odsłonie takiej, kiedy nie styka się, nie przegląda się w innych ludziach jak w lustrach. Miłość to jest ta relacja, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem i próbujemy opowiedzieć o sobie. To jest taka relacja, kiedy staramy się być jak najbardziej precyzyjni, bo jak wysyłamy taki komunikat, taką opowieść snujemy na temat siebie jakoś tak publicznie dla większej grupy osób, to tam może dojść jednak do pewnego rodzaju przekłamania, jakiejś takiej stylizacji, powiedziałabym, samego siebie. Natomiast w relacji intymnej to jest jedna sytuacja, kiedy my naprawdę podejmujemy prawdziwą, rzetelną próbę opowiedzenia siebie naprawdę. Oczywiście uważam, że to jest mimo wszystko skazane trochę na porażkę, bo nikt nie ma do nas dostępu takiego jak my do siebie, więc to drugie coś, co dla mnie jest najważniejsze w tekstach, to jest tym ja, ale nie to egoistyczne, takie egotyczne ja, tylko ja ten cichy, samotny w tej minucie przed snem, kiedy jeszcze nie tracę świadomości na rzecz snu, ale jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ze sobą. To chyba o tym są te teksty, tak mi się wydaje. I ostatnie pytanie. Lubisz Kaśkę Nosowską? Tak, lubię Kaśkę Nosowską. I wiesz co? Mówię to po raz pierwszy w życiu szczerze. I naprawdę to czuję. I powiem ci, że to jest nowość, bo to nie jest nawet... To się nie stało, nie powiedziałam tego 2 lata temu, nie powiedziałam tego rok temu, nie powiedziałam tego prawdopodobnie nawet 2 miesiące temu. Ale dzisiaj tak mówię, że tak. Bo? Bo jestem dzielna. Bo jestem dobra. Jestem dobrym człowiekiem i ludzie mogą nie znać mnie, nie wiedzieć, ale wiem, że w środku, w sercu jestem dobrym człowiekiem. Naprawdę. Że lubię ludzi, jestem ciekawa ludzi. Jestem bardzo wdzięczna za życie, jestem bardzo wdzięczna za każde spotkanie. Jestem ciekawa świata i cierpliwa. I jeszcze raz powiem, dzielna. I myślę, że po raz pierwszy w życiu chcę powiedzieć, wiadomo, że nie jestem absolutnie doskonała i ta podróż, gdzie będę próbowała siebie jeszcze stuningować, jeszcze bardziej naprawić, jeszcze bardziej, kurczę, ociosać z tych wystających elementów, to jest na całe życie jakby praca, ale chciałabym dać sobie, cieszę się, że w Trójce publicznie odrobinę czułości, że ja zaczęłam się ze sobą chcieć kolegować i dać sobie czułość i wsparcie sama sobie nareszcie. Nigdy się nie dowiesz, jak wielki to ptak. Zdecydowanie mój ukochany fragment ich drugiej płyty studyjnej, Hall, 1994 rok, 23 lata temu. Mocne to było. Kasia Nosowska w tym wywiadzie powiedziała o tym, że ten tytuł tej ostatniej płyty grupy Hey CDN, on nie powinien zawierać trzech kropek, ale powinien chyba zawierać znak zapytania na końcu. No to powiem tylko tyle, że my wolimy jednak te trzy kropki. I po prostu nie żegnamy się. To nie jest żadne pożegnanie z zespołem Hej, z Kasią Nosowską. Myślę, że ich muzyki będzie w Trójce zawsze pod dostatkiem i w ten sposób, między innymi w ten sposób będziemy czekali na jakikolwiek znak. Za 19 minut godzina 19. To też była moc. Jest do dziś. Dla kogo lawa ta? Tak naprawdę to z samych początków Republiki, ale wydany dopiero na płycie 1991 utwór Lava. Zapowiadany gość, kolejny dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, legendarny menadżer Republiki, Jerzy Tolak. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa, cześć Piotrek. Bo to jest nasza tradycja coroczna. W grudniu mniej więcej o tej porze się spotykamy. Zazwyczaj, żeby opowiedzieć o pewnym koncercie, ale w tym roku jest wyjątek, dlatego że spotykamy się w związku z pięknym gestem od was, za chwilkę wszystko powiem, Święta Bez Granic 2017, licytacja tegoroczna i to, co nas czeka w najbliższy piątek u Kuby Strzyczkowskiego. Dzięki wam, dzięki Annie Skrobiszewskiej w imieniu Grzegorza Ciechowskiego, dzięki Zbyszkowi Krzywańskiemu, dzięki Leszkowi Biolikowi, dzięki Sławkowi Ciesielskiemu i dzięki Jerzemu Tolakowi. To wszystko zostało przygotowane i krótko mówiąc załatwione. To teraz mów, co to będzie. Będzie licytowany singiel, z którym mam szalony problem, dlatego że wypadałoby, że miał całą dyskografię Republiki, ale niestety nie będę miał całej dyskografii, bo ta jedna płyta, ten jeden singiel, który będzie 15 grudnia licytowany, ukaże się w nakładzie jednej sztuki. Jednego egzemplarza. To jest pytanie kolejne, które miałem zadać. Jak ty to w ogóle przeżyjesz, że tego jednak nie będziesz miał? No nie wiem. Muszę się z tym zmierzyć. No, ale mam sobie radę. Na singlu teraz tak. Dwie piosenki. I to jest, dodam Piotrek, że to jest oficjalny singiel. To nie jest, jest to oficjalnie wydany przez Trójkę, tylko że w bardzo małym nakładzie. Jednego egzemplarza dla osoby, która to wylicytuje. Na singlu piosenki Mamona i jeszcze jedna piosenka, bo mieliśmy poprzestać na Mamonie. Okazało się, że będzie jeszcze coś. No, szkoda drugiej strony, żeby była pusta po prostu. I namówiłem, żeby jednak na tą drugą stronę dać drugi utwór, który pochodzi z tego samego koncertu, bo ten singiel jest, będzie zawierać utwory koncertowe zarejestrowane tu w Trójce. Mhm. Przy okazji tysięcznej listy przebojów Marka Niedźwieckiego. I na drugiej stronie będzie nigdy niepublikowane nagranie pod tytułem Biała Flaga. Mm-hmm. Oba utwory, dodam jeszcze, są specjalnie zmasterowane przez Leszka Kamińskiego w tym roku. I jeszcze będzie jeden dodatek do tego wszystkiego. To będzie falsyfikat, ale tak naprawdę falsyfikat, który posłużył w teledysku za banknot prawdziwy. Tak, ma być banknot 100-dolarowy z autografem Grzegorza Ciechowskiego. No jest to, wydaje mi się, bardzo fajna pamiątka, bo rzeczywiście te dolara, było ich 16 milionów, były wydrukowane, oczywiście mając wszystkie zgody, i użyte podczas rejestracji singla. 16 milionów tych papierków tam tak, spadło na zespół? Dużo było tego, dużo. Jeszcze zostało chyba gdzieś z milion. No i proszę bardzo, ale ten akurat, który będziemy licytować, to który państwo będą licytować, on brał udział w tym teledysku. Tak, wszystkie brały. Mhm. Jurek, co roku koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego w legendarnym klubie Od Nowa w Toruniu. Organizujesz to wszystko, czy współorganizujesz? Współorganizujesz, współprzygotowujesz. Możemy powiedzieć jak zwykle co roku o tylko jednym wykonawcy, bo reszta jest tajemnicą. To jest zespół, który będzie laureatem nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Tak, to będzie zespół... Mam nadzieję, że to nie będzie miało żadnego odbicia na koncercie. Zespół nazywa się Hańba. Jest to ciekawy zespół, uprawiający dość niespotykaną muzykę. Jest to krakowski zespół, który niby taki zespół podwórkowy, ale on gra muzykę taką punkową, można nawet powiedzieć. Dobrze. Zobaczymy. Czyli się zaprezentują w najbliższą sobotę, w następną sobotę w klubie Od Nowa w Toruniu. Ty tam będziesz. O innych wykonawcach nie możemy mówić, ale ja chcę cię trochę spytać przy okazji tego singla, tego jednego egzemplarza o rzecz historyczną. Pojawia się, gdzieś tam wyłania się perspektywa płyty Masakra. Czekacie z zespołem, no ty chyba najbardziej czekałeś na to, żeby oni zaczęli promocję tej płyty od czegoś naprawdę mocnego. Taki gwóźdź to miał być, który jakby powróci zespół do łask publiczności. Jest moment, kiedy Grzegorz, siedzisz naprzeciwko Grzegorza, kiedy on siedzi przy swoim instrumencie klawiszowym i on ci śpiewa pewną piosenkę. Tak, nie zapomnę tego dnia, bo ja zawsze marudziłem przede wszystkim Grzegorzowi, że przy każdej kolejnej płycie, żeby przydała się kolejna biała flaga, czyli taki po prostu hicior. I któregoś dnia Grzegorz, a nie miał wszystkiego nagranego, miał tylko parę instrumentów i grając na klawiszu zaśpiewał Mamonę, więc mi szczęka opadła i już wiedziałem, że to jest hicior i powiedziałem Grzegorzowi, że mamy wreszcie białą flagę. Mamy to, tak? Mamy to. Mamy to, tak. No i to się później potwierdziło. Ja pamiętam też, że Masakra była tą pierwszą polską płytą, z którą ja się spotkałem już będąc tu w Trójce, będąc częścią Trójki, którą objęliśmy patronatem. Wtedy to jeszcze takie było słowo, do którego się musieliśmy trochę przyzwyczajać i ten byk na okładce na takim specjalnym, to była taka makieta, to stało też w Trójce i to robiło potężne wrażenie. Ten byk to był taki okaz, pokaz siły i rzeczywiście na tej płycie zespół siłę pokazał. No to jest taki już znany fakt przez książkę Leszka Gnoińskiego, że na pomysł tej okładki wpadł Andrzej Świetlik. Andrzej Świetlik, tak. Który posłuchał sobie nagrań świeżutkich i powiedział, że to jest, w tym jest taka moc, taka siła, no po prostu to musi być byk na okładce. No i dostał zadanie, jedź i szukaj byka. I znalazł. Tak, słynna opowieść o tym, jak to ciężko było go ustawić do tej pozycji, ale w końcu się udało do tej pozycji, na której jest widoczne na płycie. Jurek, no to tak, po pierwsze trzymamy kciuki za to, żeby ta licytacja w piątek poszła jak najlepiej, żeby to była jak najwyższa suma. Może ja kupię, żeby mieć pełną dyskografię. No to słuchaj, przepraszam, że to powiem trochę kolokwialnie, wyskakuj z kasy w takim razie. Ale mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście spora suma, bardzo wysokie, znaczy inaczej, spore pieniądze po prostu. O. Kropka. Może Piotrek, przypomnijmy, co to za koncert był, kiedy, trochę więcej, bo to było 30 marca 2001 roku. Ja pamiętam ten koncert, no tak powrót do korzeni, bo Grzegorz nie grał na klawiszu. On grał na fortepianie po prostu i to było też takie fajne brzmienie. No i ten cały koncert był wyśmienity. Także te dwa utwory, które były na tym singlu, to jeszcze zmasterowane specjalnie przez Leszka Kamińskiego, no to będzie uczta dla uszu. Bardzo proszę, to teraz Mamona. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla Mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla Mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla Mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest.